ni kutegemea kama mambo yatakuwa mazuri. Sababu mtu mwenyewe alikuwa maarufu sana. Usinione hivi mwenzangu lolo, kweli nimetoka mbali sana. Wakati mwingine niache nifurahi, hata hivyo nimejitahidi sana. Nilikuwa watatu iolele imao, matatizo chungu nzima iolele imao. Mungu kanisaidia iolele imao, nikapata cheo jamani, shida ikaanza, mawazo yakanitumanishi peke. Japa ikaja tena cheo jamani, hiyo nazidi kusonga mbele, sikutegemea mambo ye niko wa kwanza. Kumbe Mungu atupe kiumbe chake iolele, umilivu una mbivu lolo. Nikapata cheo jamani, shida ikaanza, mawazo yakanitumanishi peke. Kabla ikaja tena cheo jamani, hiyo nazidi kusonga mbele, sikutegemea mambo ye niko wa kwanza. Kumbe Mungu atupe kiumbe chake iolele, kumilivu na mbivu lolo. Leo ni kama ndoto, yuko mikononi mwangu. Iyo, yuko mikononi mwangu jamani. Leo ni kama ndoto, yuko mikononi mwangu. Mwenzangu hata habari sina ye, sijui kama ninaye. Iyo, sijui kama ninaye. Iyo, sijui kama ninaye. Jamani leo ni kama ndoto, yuko mikononi mwangu. Iyo, yuko mikononi mwangu jamani. Leo ni kama ndoto, yuko mikononi mwangu. Mwenzangu hata habari sina ye, sijui kama ninaye. Iyo, sijui kama ninaye. Nimetoka naye mbali ye. Iyo, nimetoka naye mbali ye. Iyo, jamani leo ni kama ndoto, yuko mikononi mwangu. Iyo, yuko mikononi mwangu jamani. Leo ni kama ndoto, yuko mikononi mwangu. Mwenzangu hata habari sina ye, sijui kama ninaye. Iyo, sijui kama ninaye. Iyo, sijui kama ninaye. Jamani leo ni kama ndoto, yuko mikononi mwangu. Iyo, yuko mikononi mwangu jamani. Leo ni kama ndoto, yuko mikononi mwangu. Mwenzangu hata habari sina ye, sijui kama ninaye. Iyo, sijui kama ninaye. Nimetoka naye mbali ye, kwetu kamina sobongo. Nimetoka naye mbali ye. Iyo, jamani leo ni kama ndoto, yuko mikononi mwangu. Iyo iyo iyo iyo iyo. Yuko mikononi mwangu jamani, leo ni kama toto. Yuko mikononi mwangu.